به جانب صحرا وقت درو ز دختر چوپان نغمه شنو که سر کند هر دم نغمه ینو به شادی آید که در رو باید ز خوش چینو برد به صحرا قرار دلها تو نازنینا به جانب صحرا وقت درو ز دختر چوپان نغمه شنو که سر کند هر دم نغمه ینو به شادی آید که در رو باید ز خوش چینو برد به صحرا قرار دلها تو نازنینا نظر بر صوف کنه به دختران خنده زنه رود سر کشت و درو درو کند خوش کنه هرگز نرود در دوم هوس روز دل او من دانم و بس دو چشم جوپان باشد برهاش که از نگاهش خاند گناهاش دختر شبان با غمینهان دارد آشنایی شب چه من سر کند سخن از غم جدایی از غم جدایی به جانب صحرا وقت درو ز دختر چوپان نغمه شنو که سر کند هر دم نغمه ینو به شادی آید که دل رو باید ز خوش چینو برد به صحرا قرار دلها تو نازنینا دل بر برفت و دل شدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. جانب صحرا وقت درو ز دختر چوپان نغم شنو، که سر کند هر دم نغمه نو، به شادی آید که در رو باید ز خوش چینان، برد به صحرا قرار دلها چون نازنینان. به جانب صحرا وقت درو ز دختر چوپان نغم شنو، که سر کند هر دم نغمه نو، به شادی آید که در رو باید ز خوش تیران، برد به صحرا قرار دلها چون نازنینان. نظر به هر سو فکنم، به دختران خند زنم، رود سر کشت و درو، درو کند خوش کند، هرگز نرود در دام هوس روز دل او من چشم چوپان باشد براش که از نگاهش خاند گناش دختر شبان با امینان دارد آشنایی روز و شب چمن سر کند سخن از غم جدایی از غم جدایی جانب صحرا وقت درو ز دختر چوپان نغمه شنو که سر کند هر دم نغمه ی نو به شادی آید که دل رو باید ز خوش تینار برد به صحرا قرار دل ها تو